Hola, boas tardes. Estamos aquí en Información ao día. Hoxe, como sempre, vamos falar de deportes. E como non, do partido Madrid versus Barça, que quedaron un 3 perdendo Madrid. Aínda que no segundo 30, Benzema, un xogador do Madrid, logrou meter un gol a causa dun fallo o porteiro do Barça, Víctor Valdés. Que lle pasou sen querer ao xogador do Madrid nun saque. Pero aínda así, o Barça conseguiu o empate, grazas a un gol que meteu Alexis pola escuadra. No segundo tempo, o Barça xa conseguiu remontar con un gol de cabeza de Fábregas, grazas a un estupendo pase de Messi. Fábregas xa leva 2 goles en 2 partidos. O terceiro gol foi de Xavi, grazas a outro maravilloso pase de Messi. Bueno, tamén hai que decir que Iniesta xogou un partidazo e que Messi, como sempre, logou facer fases imposibles, deixando atrás os seus contrincantes. Sí, certo, mesmo baixou a defender cando o seu equipo o precisou. Así foi, e agora o Barça sitúase por riba do Madrid na Liga, aínda que o Madrid aínda ten que xogar un partido máis. Sí, dese partido dependerá a colocación dos seus equipos na Liga. Se gana o Madrid, o Barça pasará ao segundo posto con 3 puntos de diferencia. Pero pola contra, se o Madrid perde, o Barça pasaría a ocupar o primeiro posto e o Madrid ao segundo. O partido será este fin de semana e xogando no campo do Sevilla. Xa, e agora co Madrid se lle acabou a racha de vitorias consecutivas que levaba. O partido estará moi renido, xa que deso dependerá a colocación na Liga. Bueno, cambiando de tema, está o Balón de Ouro. Os contrincantes a levar son Xavi, Messi e Cristiano Ronaldo. 2 xogadores e o Barça e un do Madrid. Despois do partido Barça versus Madrid, fixeronlle unha entrevista a Xavi na que lle preguntaron polo Balón de Ouro. Xa que ten como rival ao seu compañero, Messi. El dixo que sen duda o Balón de Ouro sería para Messi, xa que é o máximo goleador do Barça. Bueno, e hasta aquí todo por hoxe. En Información ao Día, todos os venres ás 5:30. No, 90.5 FM. Bueno, e desde aquí queremos desearlle moita sorte a Nagore e a Yanira Robles. E moitos saludos ás Nagores. Nagoyanes oferistas. Adeus! Ata o próximo programa. E hasta ahora, 10 minutos de música sin interrupción de Sergio Franqueira. Radio Fala Melide, no 90.5 da FM. E tamén Radio Melide. Meet you downstairs in the bar. a todos e benvidos ao noso novo programa de música. Hoxe falaremos de Amy Winehouse, ou mellor dito, Amy J.D. Winehouse, xa que este é o seu verdadeiro nome. Pero ainda que morreu fai pouco, non só imos falar disto, tamén saben... Bueno, seguimos ou? Veña, dañe. Moi ben, naceu o 14 de setembro de 1984 en Londres. Aos 16 anos comezou a escribir as súas propias cancións. En 2003 sacou o seu primeiro disco, Frank, e en 2006 o último, Back to Black. E agora un pouco de música. O seu álbum debut foi Back to Black, xa que foi un éxito rotundo e obtivo algún premio. Falando de premios, estes son algúns. No 2004, Ivor Nobel. No 2007, Beat Awards, Premios Mercury e MTV, Mais Music Awards. E no 2008, Premios Grammy, NME e World Music Awards. Amy tivo fortes problemas de drogadicción e tamén fora descoberta consumindo marihuana, entre outras. En concreto, chegou a estar colocada. Sí, bueno, pero imos despexar un pouco ese tema con música. Bueno, volvemos ao tema. Aos seus 27 anos, o 23 de julio deste ano 2011, morreu. Despois de darlle moitas voltas ao asunto, a autopsia deixou clarísimo que fora por culpa dun consumo excesivo de alcohol. Bueno, por desgracia, temos que despedirnos xa. Pero non vos preocupedes, que o próximo día teremos máis. Adeus. Fala Melide, 90.5 FM, a radio do Instituto. Chámome María. Chámome Eva. Chámame Rosalía. Somos mulleres maltratadas. Eu casei namorada e sei que el tamén me quería. Os dous éramos moi novos. El apenas viña de cumplir os 21 anos e eu aínda non cumprira os 18. Os primeiros anos todo foi moi ben, aínda que eu casi nin me lembro. El era moi cariñoso e mesmo ás veces axudaba nas labores da casa. Os fillos chegaron moi cedo, demasiado, e os problemas económicos tamén. El nunca foi quen de manter un traballo fixo, máis de, non sei, eu creo que nunca chegou a traballar no mesmo sitio máis de 6 meses seguidos. Eu tiven que poñerme a traballar para traer cartos a casa, aínda que el iso non lle gustaba nada. Dicía que o lugar da muller estaba na casa, cuidando dos fillos. Pero, claro, non tivo máis remedio que aceptar, porque se dependésemos del, morreríamos de fame. De feito, antes de coller traballo, eu máis dunha vez tivemos que pedir cartos aos meus pais e aos seus. Entrei a traballar nunha empresa de limpeza. Primeiro facía casas, limpeza de escaleiras, portais. Logo, como lles gustaba como traballaba, viron que era cumplidora e que facía os traballos a fondo, puxéronme nun equipo encargado da limpeza dunhas oficinas. Subiron o soldo e deron un horario fixo. O problema foi que con ese horario, como tiña que facer a limpeza despois de que as oficinas pecharan, chegaba a casa bastante tarde, xa de noite. E eso era o que el levaba peor. Ademais, como casi sempre estaba sen traballo, era el quen tiña que recoller os nenos na gardería e a nena maior no colexio e prepararlles a cea, encargarse deles, vaya. En realidade eu casi sempre deixaba o xantar para os nenos xa feito. Eso tiña que quentalo e encargarse de que o comeran. Pero era algo que non aturaba. Levábanlle todos os demos. Dicíame que el non era home para andar na cociña, elipando as cacas aos nenos. Eu retrucáballe que daquela que buscara traballo, que co que gañaban unha changa aquí e outra aló, e nunca seguidas, así non dábamos chegado a fin de mes. E xa acabou aceptando que eu traballase. Que remedio. Pero quería que cambiase de traballo, que collese outro horario. E logo comezaron os ciúmes. Unha vez, o xefe me acompañou o coche a casa. Foi unha noite que acabamos moi tarde. Houve unha avería na oficina e inundouse de agua. Tivemos que agardar a que os fontaneiros arranxasen a avería e logo deixar todo o piso seco, recoller papeles que se mollaran, todo iso, xa saben. Esas cousas pasan e cando pasan, no canto de acabar ás 9 da noite, acabas ás 10, ou ás 11, ou cando sexa. Nesos casos non hai horario. Meu home estaba agardándome xa todo enrabechado. Non dixo nada cando baixei do coche do xefe. Non dixo nada. Nada de nada, quero dicir. Ningmú. Eu non me esperaba, porque a tantón nunca me pegara. Berrar, sí, berrábame moitas veces. Pero aínda non me erguera a man. Deixou que sentara a cear, e cando comenzaba, así, sen dar aviso a ningún, agarrou o mantel, tirou del, todos os pratos polo chan, e soltou unha primeira lavazada. Mentras me chamaba, dame vergoña repetilo, puta, que es unha puta. Quen é ese señoritingo que te acompañaba? É ela quen lle quentas a cama? Prefiro non seguir. O caso é que dende aquela comenzaron os malos tratos. El xa bebía, aínda que non é que fose un borracho. Bebía como beben os homes, como os amigos. Algúnha vez volvía un chisco máis alegre ou máis cargado, pero non era un borracho. Pero a partir de entón comenzou a beber máis e todo se complicou. Se antes non lle duraban os traballos, agora xa nin os buscaba. Ademais, comezou a esquecer a ir a buscar aos nenos. Eu penso que foi aí cando me decatei de que xa non podíamos seguir. Cando a directora da gardería me chamou ao traballo para me dicir que non aparecera a buscar os nenos. Tivo que ir a maiora por eles. Con 7 anos, tivo que encargarse ela xa de coordinar a seus irmáns. E claro, os nenos, por pequenos que sexan, danse conta de todo. E ademais, aínda que eu intentaba que non viran o que estaba pasando, ao final vían a seu pai borracho, escoitaban as pelexas pola noite e víame a min pola mañán, cos ollos hinchados de chorar ou dos golpes ou cos beizos partidos. A primeira vez que lle dixen que eu quería, non quería seguir con el, que me pensaba separar, non reaxiu con violencia. Ao contrario, púxose a chorar, pediume perdón, Díxome que non se repetiría máis, que nunca máis me pegaría, que ben sabía o que eu valía, que era él o que non servía para nada, pero que se confiaba en él, aínda que comprendía que non o fixera, pero que me pedía que por favor lle dese unha oportunidade, que se confiaba en él ía a buscar traballo e ía a deixar de beber, que todo era porque tivera unha mala sorte, pero que agora as cousas ían cambiar. Eu, que podía facer? Supoño que aínda o quería. Claro, griña. Pero as cousas non cambiaron. O que cambiou foi que agora, despois de cada paliza, viña o momento de chorar e de pedir perdón. Ata que definitivamente eu me fartei e collín os nenos e fume da casa a dos meus pais. A partir de aí, foron xa as amenazas. Que ou volvía ou matábame. Que se non era del, non ia ser de ninguén máis. Un día, mesmo lle levantou a man a meu pai, que se negou a deixalo entrar na súa casa. Xa puxen denuncia e prohibíronlle acercarse a onde estou eu, pero non podo quitarme o medo de enriba. Que se o sigo querendo, como o podo seguir querendo? Dame pena, eso sí, pero xa non o podo seguir querendo. Este home xa non é, xa non ten nada que ver con vociño cariñoso do que un día me enamorei. O único que quero é que este pesadelo acabe canto antes. Também. Conhecemos-nos na faculdade. Enoivámos em terceiro de carreira. Eu antes andara com outro rapaz, pero logo deixaram-nos. Agora é fácil dizer que aí estuvo a origem dos problemas. Pero eu não o vejo assim. Se alguém me dissera que ele ia fazer-me passar todas as que me fiz passar por culpa daquele antigo noivo, escacharia a rir. Pero o certo foi que assim começaram os problemas. Não sei quando foi a primeira vez. Ele conhecia o meu primeiro noivo, que estudava um ano por diante de nós. Alguma vez fizera alguma alusão. A mim pareceram-me chistes e rindo a graça. Até que um dia, já levávamos casados mais de um ano, quitou-me o riso da boca com um lapote que a casa me tirou ao chão. Foi a Luca de verdade. Não me esperava. A minha primeira reação foi sair pela porta afora e deixá-lo naquele mesmo intre. E faria bem se o tivera feito, pero não. Antes de chegar à porta, puxa-me a chorar. E ele, de geolhos, puxa-se a chorar comigo. Pediu-me perdão. Esta cena ia-se repetir mais de uma vez. Sei que não é nada original. Por desgraça, como abogada, tenho escoitado muitas histórias semelhantes de outras mulheres. Pero a partir desse momento, muitas outras coisas cambiaram também. Começou a punhar-me toda a classe de entrancos na minha carreira profissional. Ainda que não me podia dizer abertamente, supuxo que os dois somos muito progresso. Eu via que a ele o que lhe gostaria era que renunciasse a me convertir em ama de casa. Continuamente repetia que ele já ganhava de abondo para os dois. Obsessionou-se com que tinha que ter filhos. E não aceitava que eu seguisse tomando anticonceptivos. Fiz o todo possível para separar-me das minhas amigas. Tudo era dificuldades para que saíramos com elas e só podíamos quedar com matrimónios amigos dele. Dois amigos dele de toda a vida, que casaram com rapazes de boa família, que não lhes importava nada viver dos bons salários dos seus maridos. Como ele logo me restregava, acabei odiando-os, tanto a eles como a elas. Ao final, não saímos com ninguém, nem com os seus amigos, nem com as minhas amigas. Quando me destaquei, a minha vida reduzia-se ao trabalho e à caça. O que ele queria, já que não podia evitar que eu trabalhasse. O que passa é que eu não aceitei a situação. Antes de colher uma depressão, um dia disse-lhe que precisava tomar uns dias de vacações. Sem ele, que me ia uma semana de viagem com a minha amiga, S. Aí foi Troia. Foi a primeira autêntica paliza que me deu. Ao dia seguinte, puxei denúncia e fui recolher as minhas coisas para marchar. É-me muito difícil contar o que passou depois. Por dizê-lo brevemente, passei 3 dias inteiros aterrorizada e sequestrada na minha própria casa. Ele chamou ao meu trabalho para dizer que eu estava enferma e logo mesmo ao seu. Veio-me rescatar esse, que não entendia como era possível que os dois caíssemos doentes à vez. É que se puxesse sempre ele ao telefone e não me deixasse falar a mim. De verdade, uma película de terror. Agora me pergunto como pude casar com um monstro assim. E logo digo-me que monstros como ele habitam dentro de muitíssimos homens. Se cadra, eles são tão vítimas como nós. Só que nós, as trombadas levámo-las nas outras, as mulheres e não eles. E eu não estou disposta a aturar nenhuma só mais. Gira tão deprisa. O meu home é um empresário conhecido. Não vou falar de canto nos criamos cando casamos, porque xa non me queda memoria ninguna deses tempos. Eu son unha muller das antigas, non son ninguna moderna, non me importa recoñecelo. Así que se algunha vez o meu home me berraba, que sei eu, porque a cea non estaba cando el pensaba que tiña que estar, ou porque non lle tiña a camisa que lle gustaba ben pranchada, pois parecíame normal. Meu pai tamén lle berraba por cousas semellantes a miña nai, e eu sempre pensei que os dous se querían moito. Tampouco me queixaba de que cada vez que se esquecera máis de min, que as saídas a cear fora fosen cada vez máis raras. Non me gustaba, desde logo, pero aguantaba porque sempre pensei que unha muller casada debe estar ao lado do seu home pase o que pase. Así me educaron, e así o pensaba eu. Mesmo cando os berros foron acompañados de algunha que outra lavazada, tampouco non me rebotei. Eu non son, xa o dixen, ninguna moderna, non son unha feminista desas. Aguantei e calei. Se alguén me pregunta cando das lavazadas pasou as palizas, non sabería responder. Se alguén me pregunta por qué, tampouco. A mí pareceme que a él todo iso parecíalle normal, como se un home non fose home bastante se de cando en vez non dá unha malleira á súa muller. E non é que deixara de todo de ser cariñoso comigo. Ás veces podía pasar que, despois dunha das malleiras, aparecía o día seguinte cun agasallo, que sei eu, uns brincos, un colar. Non decía nada da malleira, iso era como se non existise. E eu tampouco non decía nada, nin a él, nin a ninguén. Só o meu confesor que me recomendaba que tivese paciencia, que era unha prova que Deus me mandara esas cousas. Fun volvéndome cada vez máis tristeira. Notábamos meus fillos, notaba a miña nai, notábamos miñas amigas. Para min, dábame vergoña contalo. Ás veces non era doado disimulalo porque ao día seguinte as pegadas quedaran demasiado claras na miña cara. E claro, ali comenzaban as desculpas, que se me dera un golpe contra unha porta, esas cousas. Non sei cantos anos levo así, aguantando, calando. Onte pola noite foi a última malleira, nin sequera agora sabría dicir por qué. Coido que lle levei a contraria en algunha cousa. El non pode aturar que a súa muller lle leva a contraria. Agora estou aquí, gravando isto nun magnetofón, porque me pediu a miña filla maior. Ela di que non devo aguantar ninguna súa vez máis, que teño que deixar o meu marido, que teño que pedir o divorcio. E ora, onde irei? E ninguna pode amarte como yo. Para os guapos. Para os feos. Para os bons. E tamén para os malos. Para os que choran. Para que riades todos. Para os profes. Para os alumnos. Para todos. Todos. Fala Melide no 90.5 de FM. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía. O programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu sou Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte. Podes escoitalas en Fala Melide no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoítase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A Radio do IES de Melide. Ola boas, un día máis estamos aquí. En primeiro lugar temos que falar dunhas caras novas no programa. Os invitados da semana pasada, Alex e Óscar, uníronse ao grupo. Despois desta nova imos ca actualidade deportiva de Deporte Manía. Soy agradecido si te digo la verdad. Yo te siento. Pero todo o seu tempo. Primeiro, a vitoria do Barcelona por 1-3 sobre o Madrid. Na tertulia debatiremos dos detalles do clásico. Sen olvidarnos do resto de equipos de segunda división, ligas estranxeiras e os clasificados para oitavos de Champions. Bueno, empezamos ca tertulia, imos co xogador do partido. Pa min foi Karim Benzema, xa que meteu un gol e estuvo moi activo. E pa ti, Óscar? Pois eu creo que houve moita xente moi boa. Un bastante bo foi Xavi do Barcelona. E Imanol, que opina? Bueno, pois eu non estou decidido, se Karim Benzema ou Xavi Hernández, do Barcelona. Xavi estuvo moi ben, pero eu creo que foi Karim Benzema. Pois, se eu comparto a tua opinión, pero non creo, non o decidín. A verdade é que se esperaba algo máis de Cristiano, que non estuvo moi ben. Tens moita razón, parecía que iba a ser o mellor do Real Madrid, pero o mellor ao final foi Karim Benzema. Bueno, e Di María tamén estuvo moi ben por a súa banda. Si, perderonlle leña. Si, e tuvo unha lesión muscular da que se puido recuperar. Bueno, Messi, credes que Messi merecía esa tarxeta amarilla nas protestas ou tamén a roxa nesa entrada a Xavi Alonso? Eu creo que merecía máis na entrada a Xavi Alonso que nas protestas, pero como xa tiño unha, o árbitro perdonou-se. O Barcelona cometeu algunhas faltas máis co Madrid, pero tamén foi superior. Quen credes que xogou mellor na primeira parte, Manol? Pois eu os 25 minutos creo que os dominou o Real Madrid, pero o que queda dominou-no o Barcelona. E na segunda parte, Iván? A segunda parte foi totalmente para o Barcelona porque tuvo a posesión de balón e o Madrid solo tuvo que defender. Bueno, agora imos co resto da primeira división. Tamén o Sporting gañou de 3-1 ao Rayo Vallecano e está casi fora do descenso. Ainda que hai moitos equipos que están loitando por non descender. Ti que pensas, Iván? Que a Liga ahora mesmo está moi apretada, co Villarreal que non acaba de arrancar, un pouco empate en Balaídos. Bueno, agora imos ca segunda división. O Celta sacou un empate fronte ao Alcorcón cun 0-0. O Deportivo gañou o Numancia e colócase terceiro. Está a un punto de ascenso. Ahora mesmo eu creo que podría incluso pillar o Hércules. E ti, que pensas, Óscar? O Hércules está primeiro, está moi forte. No partido do Celta, pouquiño lle faltou para que Mario Bermejo marcara un gol, só que se estrenou no poste. Sí, pero estas últimas xornadas está baixando o nivel, sobre todo o corpo técnico do Hércules. Tamén o Almería parecía que empezaba moi ben e agora está baixando, está quinto. Pero non hai que olvidar que o Depor estaba en primeira e que xoga moi bons partidos. Eu penso para min que o Depor debería subir a primeira xa. Bueno, agora imos ca Champions e cos clasificados para oitavos. O Madrid fixo pleno de victorias e o Barça só tuvo un empate fronte ao Milán. Que pensas, Iván? A Champions estuvo moi ajustada, sobre todo no grupo do Madrid, porque o Ajax hasta o último momento estaba clasificado, pero o Olympique de Lyon cun clarísimo 7-1 sobre o Dinamo de Zagreb, pois pasou. Algúnha xente pensa que nese partido houve corrupción e que o Lyon lle pagou ao Zagreb por deixarlle ganar. Ti que pensas, Óscar? Bueno, eu non sei o que pasou, pero eu sei que foi unha victoria soballante. Sí, a verdade é que sí, pero no resto dos grupos o Villarreal quedou último con 0 puntos e o Valencia casi se clasifica. Está en Europa League, pero o United e o Chelsea, dous equipos ingleses favoritos para gañar a competición, perderon. O Manchester City tamén caeu, pero o Chelsea sigue para a próxima ronda. Entonces a Europa League está que arde. Bueno, sí, pero agora imos cas ligas estranxeiras e coa gran victoria do Schalke que os coloca segundos. Vaya Raúl, Vaya Raúl. E ti que pensas, Óscar? Eso que sí, que ao final, cando estaba no Real Madrid, casi non rascaba bola, pasou por Schalke e son unha máquina de goles. Sí, tamén nas ligas estranxeiras, pois na liga inglesa domina totalmente o City. Leva 6 puntos de ventaxe sobre o Manchester United. Poquito a poco voy, analizándote, he descubierto que te gusta parecer una modelo que al caminar se le marca la tanga y luego dice que no saben nada. Yo sé que te gusto un poco, oye chica tú me vuelves loco. Si estamos de acuerdo entonces dale, soy el primero que toco. Yo te siento, tú me sientes, quiero volver a verte. Entre mi brazo te mueve y darte más y hacerlo más. Después del debate, ahora vemos con resultados de la enquisa que fixemos no patio do IES de Melide. Fue... A verdade é que non estiveron moi acertados os nosos rapaces, porque no patio dixeron que un 70% votaron porque iba a gañar o Madrid, un 25% polo Barça e un 5% dixeron que iba a haber un empate. A verdade é que estiveron acertados os do Barça. Agora imos coa gran vitoria do equipo español sobre o argentino no tenis. Fai un par de semanas que Nadal coroou a España campeona da Davis. Nadal mollouse para poder gañar a Del Potro nun apretado último set. sostenerte y darte más y hacerlo más, poderte acariciar hasta la mañana. No baloncesto, Madrid perde os xogadores prestados da NBA, Rudy e Ibaka. Unha pena, porque eu penso que querían quedar, pero que se vai facer? Ata aquí o noso terceiro programa. ¡Ata a próxima! ¡Xa sabedes dónde! ¡E xa sabedes cando! ¡Ata que nos vexamos! Fala Melide, 90.5. A Radio Natural. A Radio Instituto. O francés chega á radio. On arrive, unha porta aberta á cultura e á lingua francesa en Fala Melide. On arrive, o francés está en todos e en todas. On arrive é un programa concedido, presentado polos alumnos e alumnas de cuarto de francés: Fernando Vidal, María Rodríguez, Lidia Rodríguez, Xisela Fuciños, Cristina Vázquez, Andrea Vázquez, Ana Álvarez, Uxía Parrado e Laura Segade. On arrive, set an emisión conçu e presenté por les élèves de français de la 4e année. Mes blessures et mes faiblesses, celle que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes maladresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur. Hola amigos. Bonjour mes amis. Benvidos a unha nova edición de On Arrive. Vamos vos a contar un pouco da historia de Francia. Francia é un dos estados máis antigos de Europa, aínda que Francia só aparece con tal nombre a partir da Idade Media, nunha data difícil de precisar de maneira irrefutable. Recoñécese cabalmente a Galia como antecedente histórico de Francia. Si ben a Galia ocupaba unha superficie europea lixeiramente máis extensa que a Francia actual. Nas guerras hegemónicas europeas, Francia intentou impoñerse varias veces e por eso en distintas épocas houbo que enfrentarse a casi toda Europa. Así sucedeu con Carlomagno no siglo IX, Luis XIV no siglo XVII e Napoleón I Bonaparte no siglo XIX. Na Idade Moderna, Francia experimenta a súa consolidación como nación. As guerras de rexión de Francia dominan a vida do país desde o siglo XVI, pacificándose internamente co Edicto de Nantes. Na primeira parte do século XVI, o rei francés Francisco I enfrentouse ao emperador Carlos I de España, quen por coincidencia dinástica era ao mesmo tempo Carlos V de Alemania. Desta maneira quedaron abertamente enfrentadas a Casa de Borbón e a Casa de Austria. E nos campos de Italia e dos Países Baixos disputáronse o dominio de Europa. Pola súa parte, Enrique II, sucesor de Francisco I, non dudou en aliarse cos turcos para continuar a loita do seu país. Francia participa da auxe dos descubrimentos xeográficos particularmente no Novo Mundo. Na actividade intelectual, Descartes marcou decisivamente a orientación do pensamento occidental co seu racionalismo. Luís XIII, 1612-1646, e o seu ministro, o cardenal Richelieu, dirixiron a Francia durante a súa intervención na Guerra dos 30 Anos, arruinando os dominios e a influencia da Casa de Austria. A Revolución Francesa foi un proceso social e político que se desenvolveu entre 1789 e 1799, cuxas principais consecuencias foron a abolición da monarquía absoluta e a proclamación da República, eliminando as bases económicas e sociais do antigo réxime. Aínda que a organización política de Francia oscilou entre República, Imperio e Monarquía durante 75 anos, despois de que a Primeira República caese tras o golpe de Estado de Napoleón. O certo é que a Revolución marcou o final definitivo do absolutismo e deu a luz a un novo réxime onde a cidadanía, en algunhas ocasións, as masas populares, convertéronse na forza política dominante no país. Na Idade Contemporánea, Primeiro Imperio Francés, o Consulado e a Primeira República cederían o seu lugar a Napoleón Bonaparte, que se fixo co poder en Francia no medio da Revolución Francesa. Napoleón, batallando en Italia e Exito, onde levou científicos e estudiosos investigadores, inaugurándose así a egiptología. Pronto dirixiu a contraofensiva francesa ante as potencias europeas que pretendían restaurar o antigo réxime de xeito general, vitorioso e convertido en un herói de revolución. Coroouse a sí mesmo, emperador de Francia, en 1804 e construíu un vasto imperio que liderou o continente. Restauración. No Congreso de Viena intentouse restaurar o mapa político europeo. Con todo, removeronse os cimentos da vella Europa e xa non volvería a ser a mesma. Segundo Imperio Francés. Napoleón III de Francia deu un golpe de Estado e instaurou un novo imperio. O novo réxime intentou compaxinar un goberno autoritario e personalista, con mantemento dos principios liberais burgueses. A estabilidade política foi acompañada dunha economía que propiciou o desenvolvemento de todos os sectores produtivos e o incremento dos apoios sociais ao réxime. Para restaurar a grandeza de Francia, Napoleón III desenvolveu unha activa política imperialista, levando a cabo expedicións cara a África e Extremo Oriente. Venceu con Inglaterra a Rusia na Guerra de Crimea, pero interveu sen éxito en México. En Francia houbo cinco repúblicas. A última foi dende 1959 ata 1969. En ela, Francia converteuse en potencia nuclear, e no marco da Guerra Fría. Francia uniuse á OTAN. Falame Lide, poñemos voz aos teus días. Grandes e pequenos relatos. Grandes e Pequenos Relatos, un programa de relatos originarios dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e Pequenos Relatos, un espacio radiofónico de Fala Melide, a Radio Natural, a Radio do Instituto de Melide. Contigo una y otra vez quería volver para salvarme. Contigo el mundo parecía un lugar amable. Hoxe escoitamos o relato Na morte da Esteliña, de Rafael Diéster, na voz de Alba Mejuto Rouco. Chamábase Esteliña, era moi gravaxeira e linda. Dicía a nai: "Vai á fonte, Esteliña." Esteliña ia á fonte, dicía a nai: "Vai á horta de Esteliña, dille a papá que deixa a pota e veña a xantar." Esteliña ia a correr, moi contente de cumprir o mandado, e chamaba polo pai. Dicía o pai: "Ponte queda, Esteliña, que che vai trabar o can." Estreña puñase queda, toda a cara en lume a sorrir. E dicía a irmá casadira: "Ia, vai á escola, Estreliña." Estreliña collía o catón e moi direita e le daíase camiño da escola. E así sempre. E cando habían os outros pequeriños, berraban xa de longe: "Estreliña, Estreliña." E alá ia Estreliña a correr, depenicando un cornecho, e dáballes un anaco e xugaban as moradas. E ás veces, moi cedo, pasaba por abaixo da súa fiestra un neno e dicía: "Esteliña." E a cara de Esteliña, a sorrir tan campante, aparecía na fiestra un intre nada máis. E o neno íase a correr e a rir, como se fixase unha trasnada. E así sempre. Un día Esteliña morreu. Estaba no cada leito, bonita como sempre, e tan campante. E a nai e a irmá casadeira, tras do cada leito, choraba. A irmá casadeira choraba e lembraba as cousas miúdas que a miúda Esteliña facía todos os días. E a nai case non decía nada, só dicía por veces, medindo e apoiando o pranto da filla casadeira: "Esteliña, vai á fonte." "Esteliña, vai á horta." "Esteliña, vai á escola." "Esteliña, onte." "Esteliña, hoxe." "Esteliña, mañá." Alba Mejuto, Fala Melide, a Radio Natural. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Fala Melide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Fala Melide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM.